na katia motema ngoya moto kakalo babongo baye ba mama mpasi ya moto natale paine paina kobenga nanie bato balo balikambo oye matanze te kukai mboka mopaya pasie tukolo banyinye ganga monoko salangele dako ya keto yolo kande mama mama likambo na katia motema ngoya moto kakalo babongo baye ba mama mpasi ya moto natale paine paina kobenga nanie bato baloba likambo oye matanze te kukai mboka mopaya pasie tokoloba ninie kanga monoko salangele ndako ya keto yoloka te mama mama likambo na katia motema ngoya moto kakalo babongo bayeba mama mpasi ya moto natale paine paina kobenga nanie bato baloba likambo oye matanze te ngukae mboka mopaya pasie tokoloba ninie kanga monoko salangele ndako ya keto yoloka te mama mama Sika na sala.